med hvorfor folk egentlig havde ham. Og så blev jeg godt nok overrasket, fordi jeg er ikke normalt typen, der ser interviews af showrunners, eller instruktører, eller forfattere, simpelthen fordi det ikke plejer at være så interessant at høre interviews om, eller læse for den sags skyld. Og det viser sig så, at Moffat har nogle ret så absurde holdninger. Nogle holdninger, som folk ikke er så tilfredse med. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Det, jeg synes også, det er en smule forfærdeligt. Og det, noget med, at han er ret så sexistisk. En af de ting, der faktisk satte sig på mig ret meget, var, at han den eneste grund til, siges der, nu har jeg ikke selv hørt eller læst interviewet, men det siges, at den eneste grund til, at han faktisk hyrede Karen Gillan i rollen som Amy Pond, var fordi han så hende som det perfekte sexsymbol. Og afviste en masse grimme skuespillere, fordi at Karen Gillan ligesom var overlegen i udseende. Og ikke på grund af hendes skuespillerevner. Og bare en hel masse ting, han har sagt om biseksuelle og aseksuelle. At jeg kan ikke huske helt præcis hvorfor, men noget med, at de kun ser Sherlock og Dr. Who for en bestemt... jeg kan ikke huske det. Det var i hvert fald ret så modbydeligt. Det var ikke særlig rart at læse. Og så vil jeg gerne lige forklare, at det var ikke min intention at uploade billedet eller dele billedet, for ligesom at støde nogen. Og jeg prøver ikke at forsvare ham overhovedet, for jeg havde ingen anelse om nogle af de holdninger og nogle af de synspunkter, han har. Og jeg vil gerne distancere mig selv fra det, for det var slet ikke det handlede om. Det var slet ikke det, jeg mente. Jeg mente overhovedet ikke, at vi skulle stoppe hadet på ham på grund af det, og vi skulle tilgive ham. Det var, og det, jeg er frygtelig ked af det, hvis jeg har stødt nogen, og hvis folk har troet, at jeg ligesom havde de samme synspunkter som ham, og de samme holdninger, for det har jeg slet ikke. Jeg synes, det er en smule forfærdeligt. Det er en smule modbydeligt. Det er lidt skræmmende. Og selvom det også, det selvfølgelig har det ændret mit syn på Moffat som person, og jeg kan da godt se, hvad folk mener, når de skriver, at Clara for eksempel er sådan klassisk, at de skal alle sammen være forelsket i doktoren, og alt det der sexistiske synspunkter og ting, folk kom med, som man allerede kunne se i Doctor Who afsnit. Det kan jeg godt se, når folk nævner det, men det er jo ikke noget, jeg sådan har haft tid til at gennemskue, fordi at de fleste af os jo også har en masse andre serier, vi ligesom følger med i. Jamen, der kommer hurtigt mange ting at følge med det, i. Det gør det nemlig. Så jeg har ikke haft tid til ligesom at læse ind i afsnittene, så jeg har slet ikke haft nogen anelse om alt det her med hans holdning og hans sexistiske ting og det med Amy Pond eller hvad hedder det, Karen Gillan og sådan noget. Så jeg undskylder meget, hvis I har troet, at jeg har de samme holdninger. Det har jeg altså ikke. Det er frygtelig ked af. Det har jeg virkelig ikke. Så det er jeg ked af. Det var bare for at skabe en sund diskussion om hans historie, hans skriverier, altså hans afsnit. Ja, det var sådan set egentlig bare det, Stephen, jeg gerne lige ville have. Yes, og når det så er sagt, og det var det dejligt at høre, Lasse. Jeg må sige, jeg forstår fuldstændig, hvordan du har det. Fordi jeg lavede det samme med Adam Baldwin i forrige podcast. Nu ramte du så lige lidt nære vores... folks hjerter. Det gør jeg. Men jeg var heller ikke opmærksom på præcis, hvor meget folk egentlig var. Altså, hvor mange ting, han egentlig har sagt af idiotiske ting. Så det overrasker også mig lidt. Jeg vidste godt, at der var noget, at det ikke kun var hans forfatterskab, der var rundt. Nej. Men jeg synes ikke, det er for sent at lægge op til en proper diskussion. Nej. Både om Moffat personen, men jeg synes også om hans forfatterskab. Ja. Og i den anledning vil jeg gerne lige med det samme invitere nogle af jer lyttere til en decideret debat i SVL-cast her i midten af januar. Så kan I skrive til os på mail svlcast@superhulok.dk, hvis I synes, I har noget at bidrage med, enten for eller imod, eller om plots eller for plots, eller hvad nu man har lyst til. Så kan I skrive til os på mail, og så fortæller jeg via hvor og hvornår og hvordan, hvis I er interesseret. Og hvis vi er interesseret i jer, eller hvad man siger. men vi kan selvfølgelig ikke have så mange med. Det er jo meget begrænset, hvad vi kan gøre med den teknologi, vi har.